اور یاد کیجئے جب انہوں نے کہا، اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دوسرا دردناک عذاب لے آ۔